te am nañ solo bu baax. Kon bu jéemoon it doy na, te it xaw na guddi. Waaye nuñ ko waxee rek soññe ak fàttali, loola duñ dañ di ko def naam. Waaye damay wax ne ku yëg yàlla borom boo ko fàttalee fàttewut, boo ko soññee taxawut, boo kon dafa noppi ne yoon wii nga xam ne moom ngeen aw ku koy yëg la mu doon kenn du la ko wax, saxam ak bopp gi rek lay jëru, waaye xamu kenn du la jëru. Si yëg ak bopp gi rek lay jëru, waaye yëgu kenn du la jëru. Baat bi ñu leen talal muy la ilaha illallah, ak yàlla mi leen won ba ngeen yëg ko, li yàlla gërëm tey ak xëllëg loolu rek la, du leneen. Duut nag lu daj nit na lu yaatu na naam, waaye lu sew la, lu tuuti la. Ma damay wax ne islam dafa nëbbu, islam dafa sew, islam dafa mot réer, te du dañ mukk di réer nag, waaye du dañ mukk nañu koy feeñal ci ak nit. Dafa bari lu koy nidu te duxu ko, mooy lépp lu xam ne tollale la wala njottu la wala xelaat la wala yaakaar la ca nga yem, loola moom du wut islam. Te boo seeti lépp ci jaam ñi ci loolu lañ ñàkk, njottu rek wala yaakaar rek wala tollale rek, waaye yaqin amuñ ca dara. Mooy yaqin mooy loo xam ne mën nga wàtt ne moom la. Ku yëgut yàlla la nga nekk xamoo ci xel mu dal, sikk sàkk mu nga ci nekk. Te sikk sàkk nag jëmul ci pay ba inna baxda sani ismu la alquran wax. Kon nag mu mel ni may faral di wax ne xiram yi ngi doon jaam kon démb ak barki démb tey la xiram yi gën a desuwaat. Yàlla daf ñu sàkk pour ñu jaamu ko, waaye jaam gi nag dañ ko teg ci xam ko. Su xam yàlla amul, làmb yàlla ak tollale yàlla fa ne. Yàlla nag ñu war lañ ko mos di làmb, ku ne xam na foo tënk yàlla ne fa la ne ak fu mu nekk. Waaw, ku mos làmb yàlla ba gis yàlla tey bi am na foo tënk yàlla ne fa la ne ak fu mu nekk. Su boobaa ne kon borom réer na yàlla, ndax duñ ko tënk ci baram mukk ne fa la ne ak fu mu nekk amul. Waa Màkka lii moom lañ gëmoon, lii moom lañ doon jaamu. Ak saa mooy xaram yi ñu leen bentu de nekk ay yëfa lañ naam, waaye xamul sikk ne ñu gëmoon yàlla lañu kenn du ko weral. Damay wax ne ki tamp bant def ko mu yàlla xam ne yàlla am na. Ku xam ne bu jaaxlee dem fa, su bëggee jaamu dem fa, xam ne yàlla am na, waaye dafa xamul na fu yàlla ne. Comme xamul fu yàlla ne moo tax mu tamp daal def ko ci kanamam, di ci yaakaar yàlla, di ci làmb yàlla, di ci wut yàlla. Waaye keroog bu tubaab salaam feeñee dafa dàq lépp xam ne dara doo ci yàlla, ndax yàlla jo xam ne ci benn barab la ne. Soo ko wanee gannaaw xamatoo ci moom dara, xamatu ci yow dara, kon du yàlla. Te loolu nag tey bëri na. Loolee nag lu ko dàq mooy la ilaha illallah, mooy baat bi nga xam ne boo ko yëgee loo gis lu nekk dangay yëg ne moom la, dara génn ko. Loola mooy li daj, loola mooy li am, loola mooy li dëgg. Moo tax boo ko yëgee dàq nga xiram, daane nga xiram. Loolee nag tey ñoom ay bantañ sampoon di ko jaamu def. Keroog ba salaa salaam yëkkatee baatu tawhid, te mooy la ilaha illallah, te baat la boo xam ne nit ku rëy bëgg koo dégg. parce que lu tax mooy dafa jàpp ne bu yëkkati ko nguranu te it mooy dëggit na baat la boo xam ne waxtu wum jógee ku mu fekk nga nag ci buur sa nguur daanu na sa nguur jeex na moo tax fuñ ko mas a yëkkate buur yaa koy bañ ak kilifa ya ndax mooy daane seen nguur loola salaa sam yëkkatoon si bàkk aboo jaal aboo laab na ko doo ko si waxee lu tax mboru gañ mboru woon ci kanam doomu aadama rek ka tax yóotu nekk ndaw seen kanam wane dëgg goo xam ne bu ñu yëgee dëggug le dañ xam ne ak sànni yoruñ dara ñoom te loolu la ñuy bañ kon tawhid boobu la salaa sam andi loola ay lislaam du leneen moo tax loola duñ ko tënk ci place wala jëmm wala xak sa leneen dee duñ ko tënk moo tax ci tënk jaamu yàlla ca jàkka ja wala jimaa ja wala téere ba dafa yëgut yàlla maa ngi wax ne fekkee da nga ni jàkka ji rek la fa la yàlla ne soo génne ci jàkka ja jeexal nga ca kon boo génne ci jàkka ji foo jëm ak ci loo ne gannaaw jaamu yàlla gi mooy waxtu bi ci waxtu ba passé nag yeneen waxtu yi ci des kon loo cay def ak ci looy nekk te loo nekk te du yàlla newoo ci dara bépp waxtu woo xam ne da nga ko passé ci lu dul jaamu yàlla waxtu wa neen na ci yow du dara ci yow amoo ci benn jëri suñ tubaab wax rek waxu taw waxtu moom waaye daf ne nooyi goo nooyi te jaamoo ko yàlla nee na perte nga nooyi boobu lépp ki ne nag kon nooyi goo nooyi si jaamoo ko yàlla kon mu ngi lay jàng ne kon jaamu yàlla amut waxtu wa yaakaar na biyante tisibaar ak càkkusaan la nga fa nooyi kenn xamul mu toll di fekkee da nga jàppale tisibaar ñu mooy jaamu yàlla ba càkkusaan yoo biyante boobu nooyi yéen caa nooyi kon koo cay jaamu te sëñ tubaab ne nooyi goo nooyi te du jaamu yàlla nooyi nga perte nga ko kon daf lay jàngal na la jaamu yàlla kon du lu ñu tënk ci place du lu ñu tënk jamono du ñu tënk ci jëmm tënkuwul ca jaamu yàlla tawxid la ci boo ko yëgee lii la góor yàlla yëpp mos di woote tawxid boobu leen xakkataa mboolem awliyaa bu wooteel yàlla moom nga yëkkati woon tariqa yi lu leen tax a jox kenn ku ne ba ngay samp si sax di ko woote li ñuy tuddee jaamu yàlla fi ñu ko fekkoon waaw kon nag lan mooy jaamu yàlla ak lan moo ko tax a jox maa ngi wax ba sëñ tubaab ne l'islam fekkuma ko fi Moussa ka wéy ko ci wolof l'islam du jëy ket ba génn gàddaay soow jan fépp mel nambaay sëñ tubaab ne fekkuma fi l'islam l'islam boobu sëñ tubaab ne fekkuma ko fi ban l'islam la ku ne war na ko liggéey ak sakal booba duwul jàkk yaa ngi fees ndax duwul jumaa yaa ngi fees ndax duwul téere ñu ngi koy jàng lu ci nekk lu ñu tuddee jaamu yàlla booba mu ngay yokk te li sëñ tubaab ne l'islam nekku kon war nga xam ne kon l'islam du lañ ko teg moo tax Cheikh Moussa ma ko yëg na la jaamu yàlla du julli du xor du asaka jaamu yàlla xam-xam la yëg yàlla tawxid la mooy jaamu yàlla wax na dëgg dafa naqari dégg rek la la koy xamal mooy sëñ tubaab kërok ba mu taxoy ci juróon dar ña nga xam ne ci julle koor ak asaka lañ yemoon bañ fa àgge wédd na yàlla nangu la nga xam ne ak sa noon ak yàlla ba wax na ko ñu nangu loola ñoom ngir bëgg a mucc moom ma yóbboon tawxid te mooy islam kërok la ko bañ samp baatu tawxid te mooy laa ilaha illallah yoonu sëñ tubaab ngoog nag yoonu sëñ tubaab mooy laa ilaha illallah yoonu sëñ tubaab mooy xam yàlla yoonu sëñ tubaab mooy wéetal yàlla du leneen suñ naan murit piir loolay murit moo tax ne ku yëgut yàlla doonoo ab murit mën nga koo tudd nag mën koo bëgg nag mën koo xëñ waaye bokkagu la ca la la cee boolee mooy xam sa borom rek la cee ndax sëñ tubaab loolu ko taxoon la jox koo tewudoon ci julli fi la ko fekkoon koo tewoon coor fi la ko fekkoon waaye dafa woote ci xam yàlla xàgg ci yàlla loolee mu woote woon nag xakk sa moo ko génnee réew mi moo ko tewoon nag ya xakk sa moom la doon samp ma wax ne nag loolee sëñ tubaab yëkkatoon kenn na ko ci doon kenn na cee jëw dinam tey mooy sax Moussa Dib kon nag xakk sa bu ñu ut murit kookaango ma ne nit ki bala nga koy topp da ngay xam fi mu jaaroon nga door ko mën xëñ ko ay tànkam waaye ko xam ne fa mu jaar xamuloo ko naka nga koy toppee ba xëñtu ko ku xamut sa borom yëgoo yàlla kon na la wër ne xakk sa àndagu laa sëñ tubaab xanaa ànd ngaa moom ci biti de waaye na moom ci baatim ba baatim moom mooy tawxid loolu mooy li ko taxoon a jox ku mos a wooteel yàlla moo la taxoon a jox lii la yàlla gërëm bis penc moo tamaa ne ki yëg yàlla te dund la njëg daraam ñanatu du waxam du jëfam du yëngum daraam meenu yëg yàlla koy may ku yëgut yàlla sa dara sa dara xakk sa jëluñ bis penc maanaam loo nekk neen la boo doxee neen la boo waxee neen la boo jëfee neen la ci bis penc nag laa wax waxuma dina nag mën na laa jëluñ fii ceet na sax waaye bu yëg yàlla amul bis penc moom dara nekkal la sax waaw boo dee lu xam ne njëg jëm fii la yem waaye agul ëllëg ëllëg moom la fa àgg moom lenn cepp la mooy tawhidillah lu dul moom rek àggu fa. kon lu jàmm bi yëngatu jaaxal sa dundam te du moom rek mu naan yëngatu moom sànq na ko. kon nag lii mooy li gars yu baax yi jëgoon su ko defee nag mu doon xam-xam boo xam ne nag du dencee xam ba nag fas daan ci loxe waaye dañ ko xam lëggéeyee ji ko. lëggéeyee ga nag foofu dana andi ay coono ndax lëggéey foo ko dégg coono day am di waaye coono ba nag lu mu métti métti mën nañ koo muy ndax résultat ba cay juddoo moo tax. waaye ñàkk gaa lëg it nag akkata bu fekkee noflaay la it noflaay la buy jur coono bi ak naqar loolu nag kenn war ko bëgg. kon nag li ñu xam ci yàlla dañ koy jëfandikoo te lëggéeyee ko it nag lëggéey gi nag ak jëfandiku nag dafa laaj ay jumtukaay jumtukaay yi ñu koy lëggéey dafa bëri lool ba nga xam ne kenn mënu ko wax waaye lépp lu baax tey jëriñ ci la bokk buñ ko doon tënk loolu lañ ko tënk. lépp lu baax tey jëriñ ci jumtukaay yi xam-xam bii la ci lu koy lëggéey la ci lu koy jëmee kanam la loolu nag buñ ca xeeb dara waaye buñ ca naw dara it nag. te damay wax ne alquran daf ñu ca jox ay yoon yu xam ne buñ la ko waxee te nga dégg war nga caa def sa xelaat yow te loola boo ko ci defee ak sa dañ ci yëg lu la kenn waxul. maa ngi jàng ay sànq ne bi yàlla yoon ne tëtt jaafa junub anil maddaajin loola yàlla ñu ci jàngale ñi nga xam ne duñ tëdd ci lal ya ba fañ tëdd tàng ñu wëlbatu ko ci beneen boor nee na balay tàng dana jot lu mu ca teg mooy yedd woon rabbam xawfa na tamal dañuy jog di woo seen borom di sàbbal seen borom ci yaakaar ko ak xemem yàlla kon loolu siñtukaay la bokk sëriñ tubaab nit junji la ko noonu aay waxe ko noonu la ko sëñ bi junji tër bi taj fël maddaajin fi lay la junn buum naafina salma wa layla bil busaraati waaye suma barasa layla bi bahjata anha tawla taalaw ila mawla san yaati yan saw na layla wa suhdaa fi xiyaami mo mustaani sira bi askaan wa ayaati fàtte lépp lu xam ne baa neexu bakkan na la ci biir lal ya jog di tudd seen borom di jàng alquran di fikat tur yàlla di julli loola ba tey ci jumtukaay la bokk de yooyu leen mooy jumtukaay yi nga xam ne boo ko neena leen suñ ne julli nga saat ne bokku ca alquran jàng ne bokk na def lu baax lu nekk nga saat ne bokku ca kon lan moo ca bokk fas laan ci ay loxo ak nelaw du loola maa ngi wax ne fas laan ci loxo bu waroon ak nelaw kon yonente bi alayhi salaatu wa salaam moom la wax innaa fatahnaa laka fatxan mubinan liyaxfara laka llahu maa taqaddama min sanwa daqara fi yàlla ne jégg naa sa bakkan njëkk yu mujj yaakaar naa ne kooku am na garanti goo xam ne kenn amu ko moom rek la ko yàlla wax jégg naa sa bakkar yu njëkk ak yu mujj waaye seetal nam doon jëfee ak nam meloon bu ko neexoon tëdd nelaw di bu ko neex fasdaan loxam di ndax xam ne njéggal ba noppi te yàlla ma ko jéggal moom du wëlbatiku mukk na ko maa la jégaloon jégalatuma du am yàlla du dellu gannaaw ci waxam. kon keroog ba mu ko ne jéggal naa la sa bàkkal njëkka yu mujj rek keroog la am garanti moom yonente bi alayhi salaam waaye keroog la gën a takkaayu keroog la gën a sonn keroog la gën a jaamu boromam ci lépp lu xam ne lu baax la boo ko ci xoolee seen ko ci kanam ko koy seenit nag lu baax lu mën a doon boo xool yonente ci kanam la ci nekk kenn dexu ci kanamam te bu ko joxe fas laan joxe maa ngi nett daan na julli ba tànk yi néwi aïcha naan ko xanaa du yow la yàlla jéggal waaye mu ne ko xanaa du ma sant yàlla ma kon nag xak saa ku yëg yàlla noonu ngay mel. kon damay wax ne yoon la woo xam ne ku ca aw am na ñu la ca jiitoon te ñu jiitoon wóor na leen xak saa mel ni ñoom xak saa jëfe na la lool kon nag comme mel ni moom jëfe na kon fañ jaaroon xam ne mooy jaaru kay ba rek ku sa xam-xam may la góoru yàlla daga na loon nga xaraamal ko la góoru yàlla noonu mooye la baax nga ñëw bonal ko la góoru yàlla doon jëfe nga ñëw tegg sànni ci àll ba ku sa xam-xam may loolu boo xamul jaar da saga ne sa xam-xam dafa la sànq waaw ku sa xam-xam may wéddi yonent bi booba xam-xam sànq na la ku sa xam-xam may nga yóbbu sëñ tubaab wala nga xeeb ko sa xam-xam nax na la duñu sànku duñu ñuy xeeb dañ leen di roy te ka ñu roy muy laqat kaana la ko fi rasul usbu taasan la yàlla wax yóbbu baa googu moom laa leen tegal xool leen ko toroy ko waa kiñ ne na moom lañ tegal xool ko toroy ko nag nga ñëw ba kooka ak saa lam tegoon ak fam jaa loolu jëfe nga alimé nepp sànni ko ci àll ba ndax kon yow roy nga ko weddi nga yàlla sa xam-xam nag bu la yóbboo ci weddi yàlla kon bu ba xam-xam ne atu sa kon nag maarifa da day xam-xam boo xam ne waa du wut sa bakkan nga koy toppee du wut sa bakkan koy jëfandikoo waaye ci xam-xam lañ koy teg waa laa yente ko xanil xawa in huwa ila waxin yuuxa yetu mosla wax ci bànneeku bakkanam waaye ci kàddug yàlla la mas di waxee moo tax mu wax ne ku waxati rek wax yàlla ngay jot li wala xakk sa la ngay wax jorul dëgg wax ju benn wax rek kenn rek ko waxoon mooy yàlla kaddu yàlla googu leen moom la yonte bi doon jotti di ko saraajaam di leen ko leerlal, loola indi hadis bi. Keneen ku waxati nag loola ngay waxaat waaw. Su ko defee nag wax jooju nag jotti li la jotti nag fexel ba bul xëppal bul wàññi jotti nag la waaj wax rek. Moo tax Cheikh Moussa waxoon ni ak saa ku yokk yaa yokk, wàññi yaa wàññi, waaye man la ma yëkkati mooy laa ilaha illallah, teguma ci leneen waaw. Loola nag doy na kon nag ñu yëg loola pas seen a lëggyeeku nag te lëggyee gi weesuut yëngu yii nga xam ne moom ngeen di def xam-xam la boo xam ne duñ ko toogee duñ ko noppee ci ñu ko yëg. Dañ koy doxee, dañ koy waxee, dañ koy jëfee sa maqaama ak sa ngeneel ci yàlla yokkute ba foofu la ne. Képp ku ko waxee te jëfee ko te lëggee ko rek sa maqaama ak sa ngeneel moom day doole ko ay wàññi xabadan. Waaye ku ko noppee nag waxee woo ko jëfee ko moom ci wàññi la jëf. Kon nag xak sa nañ sax parce que ne sax soo waxee sax ci di ko jëfee xak sa lépp lu nekk xam nekk sodaar yàlla ci zahir ak ci batin lii la ñuy dénkaani waaw. Di leen ñaanal nag xak sa yàlla defa leen ci jàppandal waaw. Lépp lu xam ne da koy jëmee kanam di zahir ak ci batin ngeen yàlla yombalal leen waaw. Te tënk leen te it nag bañ bañ a génn tool bi bañ a wàcc yoon yi waaw. Ci sax di ni ko yàlla bëggee ak ni ko yàlla gërëm zahir ak ci batin parce que mu sax barikal jaay njëm. Ak sa kon ñu ngi sant bu baax a baax ak sa ci wax dëgg yàlla kaddu sang bi nga xamante ne wax dëgg yàlla matal na bu baax a baax. Kon ak sa yàlla nañ ci borom may dégg ak sa ak sa njub bi nga xamante ne moom la tëgee dëgg yàlla kaddu yàlla na ko la mooy sant bu baax a baax.